أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة العنكبوت دا شبع رسم آيات تخشرو پر درويشتم آيات باني ختم سو د جی ربط د ما قبل سره بل ورځ داسې بیان سو چې فتیرو درسو کې موږ دا خبره ذکر کړله چې کفارو د مؤمنانو د پاره موانع موجوده ول، خنډونه یې موجوده وله چې د ایمان څخه راوګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعت څخه راوګرځي. دا موانع نو بیا قسمه قسم وه، فعلي موانع لکه وهل و ټکول و، دا قولی موانع بدی بدی خبری بھی ارتھ کولی، دا اللہ پبارک کی بھی ارتھ کولی، دا قرآن پبارک کی بھی ارتھ کولی، دا گرد دا جا موانع وچ دی راو گرسی، حتی پا کور کی بھی مخالفات ارتھ موجود آولا کدا وس امس جا دا غرکا پلار امور بھی پا مقابلہ کی ارتھ ودر چیز نراوی گرزاو دا دا حق دا لاری چخلا کدا سعد ابن ابی وقاص رغضی اللہ عنہ قسامات استا وکر چی موری ارتھ ودر دا برند جا جا نسب اللہ ساخلی و دا موانع چی گرد ذکر سولا بیانو اللہ تعالیٰ وغوښته چې مؤمنانو ته او رسول علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورلره ورکړي. تسلی څنګه ورلره ورکړي؟ یو څه قصې ورته راوړي، او تسلی په دا قصو کې په دوه شکل ورلره ورکړي. یو دا دی چې دا قصې چې ورته وکړي چې دغه د حق مقابله چې باطل خلک یې کوي دا یواز ستا سره نه کیږي ای محمد ای امت د محمد دا تیر امتو کړي لکه د نوح علیه السلام کس نه سو تیر خو هغه تم خپل قوم راو پاره دي نو چې د حق په مقابل کې د باطل درېدل دا نوې خبره نه ده دا د سره را شروع ده په دې ولې ته یوازې خوابه دی تا ته ولې دلتنګي پیښیږي دا خو د عالم سره غم دی چې ارزای حق کوي مقابل به دي یو په دې رقم شکر باندې دا تسلی ورکی نبی علیه السلام مؤمنانو ته بل شکل یې دا رقم وو چې دا باطل والا خلک ګرځو مر ناکام لکه د نوح علیه صلوات و سلام قوم چې باطل والا و د نوح علیه السلام په مخابله کې درې خو دې ناکام وسو نوح علیه السلام خو نه دې ناکام وسو دې خو دې کامیاب وسو په داغه سلسله کې د ابراهیم علیه السلام قصه د ام نمبر د شریعت تسلی د پاره را نقل کی په دې قصه هم مشته تسلی راکی و نبی علیه السلام ته تسلی پور کول دا ګرد مؤمنانو ته تسلی پور کی چې دلته ګور د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې مخالف درې دي هدي قصه یې واوري او بیا داغه د ابراهیم علیه السلام مقابله دې ته باسي دی ابراهیم علیه السلام دې ته باسي نو ګوري در اوغه موانع چې کفار ایجادي تر هغه وروسته مؤمنان ته په دغه قصو کې تسلی د تسلی په دواره کومه ما درته ذکر کړ نو یو وخت سات چې رسې و نوح علیہ السلام دا اوس دی ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمای و ابراہیم او موج ابراہیم علیہ السلام لجلی و دا لجلی بن ملاقات د هو غ ولقد ارسلنا نوحا اغه د غایت ندی سور لسم آیات چې د نوح علیہ السلام د مخالت ارسلنا پروت اغه تل تور سره را ګرځي په عتب سره و دا غره ک موج لجلی و الا و ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام اذ هغه وخت قال چې د و ویل لقومه و خپل قوم ته والاعبد الله غوري د جزات د دعوت شروع سوته غوري چې د نبيانو دعوت پر کومه خبره بنا دي تغه سورته وای چې اعبد تسع عبادت وکي الله د اعلی په وتقو او تسع وبرج يهود دغه الله څخه شرک مکوي د قوم خون بت پرست حتی خپل پلار بت پرست او بت شک بت جوړون کیمو بت راش بتان جوړول او عبادت مرتکب نو ته دغه فلج د اعلی عبادت وکي او دغه الله څخه وبرج څنګه وبرج منه شرک پرېږدي دا کار مکوي ولی ذالکم خیر لکم ذالکم دا کار چې درته ومه فرمایي چې دا لا عبادت او دا غڅ خبر دا خیر غټور دی لکم سسته پاره تر دا چې تاسو بوتان ته سجده پراته یاست ان کنتم کچری تاسو یاست تعلمون پویږي علم لري کې دماغ کار کوي خدا کار چې دا بد دي چې بته پروت دا جې zarar چې دا به ډیر دی خو اخرت کې خراب پیږي دا لو تعالی عبادت وکړه ذالکم دا عبادت دا الله وتستوای ذالیخ اسم اشاره سو هغه کوم خبره د خطاب دی وتستوای خیر دا ګټور دی بهتر دی لکم تسلر ان کنتم کچیر تسیاست تعلمون تس پویږي په دغه خبره باندې چې دا شرط ده دا ګټه د په ګټو تاوان پویږي خدا غسه مسله فسی الله تعالی دا خبر ورته بیانې چې د دې لپاره دا الله تعالی عبادت ولې ګټور دی داغه وجه داده چې دوی چې د بتانو عبادت کوي خو داغه څه شیان غوښتنه الله وي دا چې شته تر کولای شي خدای الله تعالی په اختیار کې ګرځي شان انما نه ده بلکې دا رنګ ده تعبدون تاسع عبادت کوي دا د ابراهیم علی السلام خبره الله را خلقې چې دا قوم ته دغه سوې چې نه ده بلکې دا ستاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه او ثانن د بتانو نو تاسو خدای کار په مخه خستي وتخلقون افکا یو خود بت عبادت که بل و تخلقون او تسی جوڑوی افکن درواغ گور آغا دی ده خلق نسبت و بندت وس و ده کپیرار و تخلقون و تسی خلقوی خلق ده چشکوی افکن درواغ و درواغ ده زان سر جوڑی ده زان شیع جوڑی یعنو یو خود ده جهان خلق دی چه علاو تعالی کردی خود ده علاو تعالی صفت دی ده درواغ چه ده زان غوطه کی ده اونگا که ده خلق ده زان شیع کی چالت اصل اس بنیاد نلرینو و تخلقون و تسی خلقوی پیدا کوی افکن درواغ څنګه درواغ عبادت چې به تکې چې خلق درته وایي چې نو دا څه ګټه درته کوي ته څورته چې دغه به ما کور ته راوړي دي زما د کور نه جوړي وړي کیسې وي دي په رزق کې مې پر اخر راغلی دی بدن مې سپک دی الله وایي درواغ سره جوړي نو بت ډبره چې کور ته راوړله خو د ډبرې دي یا د مسو بت یا د پلاستیک بت یې ښایسته جوړ شوی دی چې کور ته جراوي زما په رزق کې پر اخر راغلی دی دوکان مې برکات کړی دغه خلق د دروغو بیا کاوه په دابت چې ویتړه چې دا نور خلق را شوک مند کی چې کارګر د فبت کې دی هغه بل بل د واره اوره د ډیره شوک څه چې دنیا می ډیره سي نو ګوره انما نه ده بلکې دا څه تعبدون تسخ عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه او ثانن د بوتان وتخلقون او تسور سره جوړوي افکن دروغ دروغ مر سره جوړي چې هغه دغه د درس پرخه پر دوه راواله کوي چې دا ریس خره پرخه کړی دی ان الذين بشكل لا باكو هاغ خلق تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه چې دا بوتان دغه مخلوق ان الذين بشك هغه شیان هغه خلق معنا مخلوق تعبدون چې تاسو عبادت کوي ای مشرکان من دون الله ما سوا د الله څخه لا یملکو دی مالکان ندی لکم ستس دفار رزق اند رزق ور کول هغه د تخلقون سره چې ما دا بیان کړی چې ستس خبر دروغ جوړوي چې ما ته رزق راکړي دغه دی خو الله پسې پسې وای چې دغه د رزق مالکان ندی چې ته واده ما ته رزق راکړي چې کوته میرا وړي دي پر رزق برکت وي دلی دا چی دی پابتغو نو تاسو طلب کی عند الله پنیز د الله رزق رزق ته به تاسو وځو غواړي چې بد کوته راړي او دکان برکت وکړي دا د الله څخه غواړي وعبدوه وعبدوا تسع عبادتك يهود دغ الله واشكروا او تاسن شكر اداكي پر دا چی رزقم له دغ الله لره دا نو رزقونه چې واغم د بته څخه نه و اغم الله در کړی و الله د رزق مالک دی نو شکر ادا ک ولا خیر ترجمه ته څنګه پام شو نو چې الله تعالی رزق چې دی د الله تعالی په اختیار کې دی دغه په باره کې څنګه فبتو عند الله نو ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا غير رزق مالكان نجد رزق مالك سوقتي الله نو فابتغوا عند الله رزق تسد لا رزق غاري تش رزق غاري فاعبدوه واعبدوه ند على وتلا عبادتهم وكش رزق دسخ غاري مالك يدي عبادتك وك دا تش رزق درك ور سويدي كبيادي واشكروا له نو شكر ما داك نو رزق تزني غاري او دركري هم دي شكر بما داك اليه ترجعون إليه خاص وداغ الله ته ترجعون تاسي ورغرز والكيجي داغ دي دبعث بعد الموت خبريها مرتوك چې دا خو چې تاسو مرسي برته الله ته ورغرزول کېږي د جګړو خبرو حساب کتاب در سره کول کېږي چې تاریخ خزما خوري او عبادت کې د چا کاوه هغه چې د بت دا کاوه نو تاسو الله ته ورغرزي دا د ابراهيم عليه السلام دعوت روان دي وجه خپل قوم ته نو قوم خو چې دي وغو د خبره کله منل د قوم خبره چې ده هغه به نو بیا دلته د درويشته ما چې مش سبق پر ودراوه اول ترازی فما کان جواب قومه یا خبره ته به تاسو شم متوجه است اوس چې دغه ځای د ابراهيم عليه السلام دعوت وړاندې سو په دغه ځای کې چې دی و ان تکذب فقد كذب امم من قبلكم په دې ځای کې چې دی کوم تکذیب کاوه دی د هغه خبره د سی ورته وای و ان کثیر تکذب و تش تکذب کوم په دې کې زما هیڅ تاوان نه دی دغه خبره در وسه نست دی کته سیس مش زما تکذیب کوی زما خبره نه منی فقط فتاقیق سره کذب تکذیب کړی دی امم دیر امتو من قبلکم مخکله تاسی تر تاسی د مخم دیر امتو د خپل رسولانو تکذیب کړیو نو دغه رسولانو یې څه تاوان وکړي وغه چی څه تاوان نه دی کړی ترجمه دی پامرته وکړي و ان تکذبو کته سیس تکذیب کوی تکذبو فعل چدی ول اخری مفعول حذف دی و ان تکذبونی کته سیس تکذب وکي زما دا زما خبره نه منی چې زه درته کوم نو فقط فتحقیق سره کذب تکذب کړی و او ممن ډیرو امتو من قبلکم د فس د مخ نور امتو د رسول الله نو تکذب کړی و نه ماته سیس تکذب تاوان کی نی او غوته د دې تکذب تاوان کړی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین وما نضي على الرسول پر رسول خو الا خو بيادي البلاغ ورسول المبين واضح ده رسول وظیفت سزدکی ده هغه وظیفه دغه د چتا ته د الله تعالی پیغام په واضح تو کوړاندی کی تا په خبره پوکی نو چې دا د وظیفه سول دا په خلکو منل ام د وظیفه ده که یو څوک چاته وای په دا کړ د کلی کې دی وسړی ولاکه پر رات کړی وسورته چې د چا زم چې خلک پر لار کو زه خلکو ته خبره بیانوم که منی وجه منی که نیغه د پښتنو خبر در خدای ته ترین زه کی زه په مخ هر خواته چیز خبره کما نه د کړی تر اتو اشتا د حق خبره کله کړی د حق خبره د رسول کو وظیفه ده مننه په خلکو هغه د الله وظیفه ده چې په منی کې نه په منی نو ته دې ته دغه سو عايش کته سیس ما تکذیب کوی زما تاوان نه دی ده ولی چې ته زما خبره نه منی روز ما تبلیغ خراب شو زما بیان خراب شو زما وظیفه خو پر الله پاک باندې ورسېدل خو ستا وظیفه چې و منل و تا خپل وظیفه خراب کړې نه جواب کړه تاوان یې خپل وکړي زما په دې کې څه تاوان که دا یې زیات په مضمون وشتې پوهېدلې چې زما تکذیب ته که زما خبره نه منې ما ته تاوان نه سي رسولی ولی و ما علی رسول الا البلاغ المبین خو زما وظیفه دغه ده د رسول غې چې خلکو ته خبره حق ورسي ما غو ورسول ستا وظیفه چې د منل دي تا چې منل نه وکړله نو خو د ځان کار دی خراب کړې ما ته کوم تاوان ورساو دغه زاد آیات مضمون پر له مشتي کته سیس ماته کذب کوي دا ماته تاوان نکي او جه فقط په تحقيق سره کذب دروغ غړل کړي او مون ډير او متو من قبلكم مخک لا تاس نو خو به چې ګرد رسولان مسؤل سي چې ا دي چې قوم تکذب کاوه د دې خبره نه د مننه د غور رسولان هیڅ تاوان نه دي سوي نو ولي دا پسې قانون دا پسې چې ذکر کوي چې ما على رسول الا البلاغ المبين دا وکړه چې قاعده او تکشر سم چې د رسول وظیفه ده پیژندل د رسول وظیفه دغه ده چې هغه بلاغ مبین کوي خلکو ته منلو نه منلی د خلکو کار دی تر دا ځای پورې راغلی د ابراهیم علیه الصلات والسلام د دعوت هغه اخرنی خبره هم دا ورته وسوه وس قوم څه ورته وایي مال د قوم خبره دلته نشته سړی چې قصه پر له وشي که د پرې سرقین قصه روانه ده هلته باره پسې وایي چې فما کان جواب قومی په څلېرویشتم آیات کې خو دا مابینس کې نو کمې خبرې اوس راځي په مابینس کې چې د جملې معترضیه په شکل باندې الله تعالی دا د مکې مشرکان مخاطب کوي چې ګوري تاسې وا موږ د نسل څخه د ابراهیم علیه السلام دا غل مسیان ځان بولی ځان و د داسې نازوردار المسیان لکه ابراهیم علیه السلام د ابراهیم خبر مو وسو اورېدل چې الیه ترجعون تو دا خپل قوم ته ابراهیم علیه السلام نو ویل چې بارل د شرک مکوې ځکه و الات ورګرځي د مکه مشرکان د بعث بعد الموت منکر و دي دا نه مني چې بیا سړی مړ شي بیا راځوندې کیږي نو دلته الله په دا ځای کې دا خبر ورته کښې شو چې اوغ د سیس نیکه هم ویله چې ول الیه و دې خدای ته ترجعون ورګرځي اشکه د نیکه خبر هم نه منې نو راسه په تا په بل رقم دا خبره درته ږدم په دوه دلیله یو عقل لري علم لري د علم د لارې هم په ولا چې ته متوجه سي چې په دې خبره کانې سي چې بعث بعد الموت د نکغه خو دې هغه د ولې هغه خو ته نه منې پر خپل خبره ټینګې چې یا نبی علی سنت زازا اله او خکراته درې د دنیا د شوکوم اچې چیر وسو سي جنتونو د روحونه چې خلکو ته بیانونه کوي هغه یې د نک اساس ورته کښې شو چې د نک پر نقش قدم ځینې کدیم دا خبره منله چې ابراهیم علیه السلام د خلکو ته بیا ویل چې الیه ترجعون که هغه نه منې خپل دماغ چې په کار واچې هم په پوهېږي که د دماغه څه هم کار نه اخلي د سترګو څه زوی مړې کار واخله درځه اوس دوه دلایل ورته ذکر کوي د دې دپاره چې یو علمي دی او بل حسي دی په سترګو لیدل کېږي اول علم دلیل ورته وړاندې کوي داسې د مکې مشرکانو ته دا خبره کوي ګوره ربه چې د مقبل سره واضح شو چې هغه د دوی نیکه و خپل قوم ته دغه دعوت کوه په دعوت کې هغه د بعث بعد الموت خبره کړې ده نو د مکې مشرکانو تاسې ولې نه منې دغه د مکې د مشرکانو خبره چې د مابینځ څخه ووته خلاصه شوه بېرته به قصه پر له وموشي چې نو ابراهیم علیه السلام ته خپل قوم څه ویلي وو په دا مابینځ کې دا د ابراهیم علیه السلام قصه ودرول دا د مکې مشرکانو خبره یې راپورته کړه دلته اولم یرو الافقیا ولم يروا او دین نجی کتلی دا رؤیت خو اصلي ده د سترګو هغې دی مګر دلته چې دی دلته هغه علمي رؤیت ځینې مراد یې لکه سړی چې موږ وایي یو قصه یې نه یې لیدلې مګر په خبر یې علم یې پر راغلی د خلکو د خولې باره موږ ویلې تا داسې نه ولیدل کنه دا ځای نه یې لیدلې خو دا د معلومات څه موږ تعبیر په چا کوو په لیدلو باندې نو دلته داسې الله پاک وایي اولم یرو آیا دوی وجې ته نو پام نه دي کړی دا خبره باندې دوی نه دي خبر کیف څرکه یبدئ اول دواره پیدا کوي الله الله پاک الخلق مخلوق دغه خلق په معنا د مخلوق دی یبدئ د بدایت څخه دی بدایت خدا شروع ته وای او لم یرو ایا دوی نجی کتلی نجی پوی دی دماغ کار نکی کیف سره کم یبدئ وار دواره پیدا کوي الله الله پاک الخلق مخلوق ثم بیا یعید برته دا غل او تعالی را ګرځي هو دغه مخلوق نو چې وار د واره پیدا کی بیا هم دی را ګرځي ګوره دا علمي خبر ورته وکړه زموږ ورته په ماحول کې دا رقم ده سړی چې اول د واره د یو مګلې نقشه اچي زور غواړي چې یو پلا د نقشه واچوله بله پلا ونړي وایي زه بیا پر هغه رقم جوړم نو بله پلا زور ورته غواړي خلک وایي بابا خو مې پلا تجربه ده ګرسره کړې دی پلا دې جوړ کړي چې بیا ونړ بیا هم هغسې جوړولی سي دا خو د انسانانو دپاره دی نو د الله دپاره یې اول و دوهم دواړه برابر دي خو بیا هم چې انسان عقل لري بره پوهېږي وایي نو چې الله تعالی اول دواره د انسان جوړولی سي بیا ولې نشي جوړولی انو وس خو ورته وګوره چې ښه دغه چې د بابا ادم درجه د دنیا را روان دي ته ورته ګوره دغه انسانان څوک جوړي خو الله یې جوړي نو چې الله وایي زه بیا چې مړ شي بیا یې جوړم ته بیا نسي کولی بیا ولې نسي کولی وار د واره څنګه کولی شو دغسې الله تعالی ورته وایي کیف څنګه یبدئ وار د واره جوړوي پیدا کوي الله الله پاک الخلق خلق څنګه الله تعالی وار د واره پیدا کوي نو ثم بیا یې یعیدو دغه الله را ګرځي هودی دا بیرته ورته اسانه ده نو ان ذلك على الله يسير ان بشك ذلك دغه کار چې دا انسان بیرته جوړ کړي. علی الله پر الله پاک باندې سیرون ډیر آسان دی. الله پاک دا ماته هغه لکه اول وار چې راته آسان و چې د عدم مې پیدا کړي، دا دوهم وار هم بخیر راته آسان دی. په مخلوق کې خو نو لا دا بخي معلومه خبر ده چې اول وار کار وکړي زور غواړي، بیا وروسته هم کوي آسان. پر الله دواړه برابر وي، ځکه د الله تعالی قدرت کامل دی. در دغه ځای پورې دا یو آیات چې سودای دی ته هغه علمي دغه دلیل وړاندې کوي چې خو ته دغو نه کتر پوهېږې، دغه دی ته فکر ورته وایه چې اول کار یو څوک وکړي دوه مار هم کولی شي. دا خبر هر څوک په علمي لحاظ باندې دا باندې پوهېږي. اوس حسي خبره ورته کوي چې ښه دغه نه دیم دماغ کار نه کوي چې سړی یو کار اول وکړي بیا هم کولی شي. سترګې رونې که د زه په دا جهان کې وګرځېږه در لاس به دې ونیسم. قل ورته ووایه ورته سیرو تسې سیر وکړي، سیاحت وکړي په الارض په مځکه کې، لاړ سه ټکټ وکړه دغسې وګرځېږه په دې مځکه کې. فانظرو تسې وګوري کیف سره کم بدء وار د واره پیدا کړی دی الله پاک الخلق مخلوق. اوله څنګه پیدا کړی دی وګور دا مخلوقات رقم رقم درختی به وویني، رقم رقم غرونه به وویني، رقم رقم انسانان به وویني، چې دا یې څنګه پیدا کړی. نو دغه خبره په سترګو لیدل کېږي. ولاړ سه لکړه واخله دغه رقم، یا ولاړ سه ټکټ وکړه په جهان کې وګرځېږه چا د خلق نه وای بار وای وای وای تر دغه جایی انسان چې دی ګشته خر وای بې دی مانا خرد خلای ولاری معلومی سی جهان وینی خود تا وگر جرد تا گرد مرد که کور که وزن نه وزن داره تا پا ایچ نه خبر اللہ وی تا وگر جرد داسی سیرو تو سیر وکی پل ارده پا مزکا که فن ضرو بیا وگوری گورد که دا نظر طور استعمال که نظر دا دستر گو که تو تا بایی فن ضرو تو سی وگوری کیف سرکم بد اوار دواره پیدا کردی اللہ پاک الخلق دا مخلوق. نو چې په داج سر خلاص ورته وګوره، ثم بیا الله الا پاک ينشئ اورا پیدا کوي النشأة الاخيرة په اخرنی پیدا کیدوې امبر ته پیدا کی چې ورته وګوره چې دا نظام دا سر غوړول دی بیا یې امر پیدا کی. دا بیا کم دلیل څه دا بیا د سترګو نظری او حسیس هغه اول علمي او علمي د سپوس چې کم کار څوک ورده ورو کی بیا هم کوي. وسې دا ورته ویل چې دا غدي پر ولاړ سترګي ولګړه وګوره ګورو ثم بیا الله الا پاک ينشئ پیدا کوي النشأة الآخرة فآخرة نبيدا كي دوسر شاغ ورستي بيدا كي دجي شبعس بعد الموت كتوايان وعول دواري كي بيعنكي ألاه إن الله على كل شيء قدير. إن الله بيشاك على باك على كل شيء پر هر شباني قدير پر قدرت والا دي چه أول دواري بيدا كي آخرة نشأة مرثور كواليسي. نو په دوه دلیله، یو یې علمي دلیل ورته کښېښاوه، بل یې حسي. په دغه یې دا ثابته کړه چې اوغه د ابراهیم علیه السلام خبره چې الیه ترجعون هغه هم حق وه. د مکې خلکو ته ویله چې تاسې هم دغو نه دماغ لري، دغسې سترګې لري، ونسه په دا خپل علم یې هم زده کړه، په دا خپل نظر یې هم زده کړه، په دغه رنګ ښه ومنه ځان پخانې کړه. اخر اوس خو دې اثبات د بعث بعد الموت ام په دعوت سره د چا وسو د ابراهیم علیه السلام چې هغه چې خلکو ته دعوت کاوه دغه بعث بعد الموت مسله ورته کښېښو لکه به الیه ترجعون کې چوم واورېد. دغه یې نظري او علمي دلیل ورته کښېښو چې خپله فکر وکړه چې څوک وار دواره یو کار کوی سي بیا هم کوی سي، چې اولې انسانان پیدا کړي دي بیا هم پیدا کولی سي. که هغه نه وي ولاړ سه په جهان کې وګوره، خو دا خرابۍ به وویني، اباتۍ به وویني، ګرده چې دا الله تعالی کولی سي په پای کې هم. او دا خبر از دکه چې الله پر هر څه قادر دی. اوس نو چې بعث بعد الموت ثابت شو، بره به یو سړی درته وایي چې دا یې ما منلي، بس دا بعث بعد الموت سوی، نو بره څه شي کېږي؟ تر دغه بعث بعد الموت وروسته نو اوس هغه عذاب ورته ذکر کېږي چې هغه نو بره داسې موته مسله نه ده چې دا یې ما منلي، دا یې زه راژوندی سوی، بره په ما څه شي کېږي؟ هغه کول اوس ورته شي. یعذب الله عز وجل عذاب ورکوي من و هغه چاته یې شاء چې د الله تعالی ورته خوښ رسي. دا د بیا راژوندي کېدلو پیدا دغه ده، دا د بعث بعد الموت کې چې الله عذاب وکړي و هغه چاته چې د ده ورته اراده شي. ويرحمو او الله تعالی رحمت کوي من پر هغه چا یې شاء چې د الله تعالی ورته اراده شي. بره د الله تعالی رحمت هم در معلومیږي چې جنت دی، د الله تعالی چې دی هغه عذاب هم در معلومیږي چې هغه دوزخ دی. دغه د الله تعالی په مشیت کې دی، اختیاردارای الله دی. ستا پلار و نیکه ستا د مثال تور ټبر یا ستا انډیوالانو پالټۍ تا نه جنت ته بیولی شي، په زور نه چې دوزخ خلاصولی شي. دا کارونه قدرت ته چا په د الله تعالی په قدرت کې دی، د هغه په لاس کې دی. نو دغه کار کوي، نو الله تعالی ته به اوس لا د مثال تور لار جوړی چې راځي کې عذاب ورکوي من و هغه چاته یې شاو چې د الله ورته خوښ شي، رحمت ورکوي من پر هغه چا یې شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي. و الیه و دا هغه الله پاک ته هم تقلبون تاسې بیرته ور اړول کېږي، قلب خو د اړولو ته ویل کېږي. ته چې اوس مخکې خوا ته د دنیا ته دی، الله ته بیرته دغسې ورځي، قلب به دې وسي ور وبه ګرځول سي ور وابړول سي. د مخه اول ته ذکر سي و د ابراهیم علیه السلام په دعوت کې ور الیه ترجعون وسي ور و الیه تقلبون. د تقلبون او ترجعون فرق نشته، یو معنی ورته چې الله و دا هغه الله پاک ته تقلبون تاسې بیرته ور ګرځول کېږي. ولا في السماء نفى اسمان كي كوا وزرونا بوكم واب اللزم وزرونا لا سكا تياريت بو خيجن وسخ لا تيارات سكا اغا اپولو يوش دي استي راكتا وپزات پاغي كي بو لارسم الله يفى اسمان پزا كي ديارتم گرز ما قدرت يالتم نسيت لاي ولا في السماء نفى اسمان كي تالا عجزك ولا يسي شد هلا دا غريب تجيبوزي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير کتوا سیدی نه په مزکه کې ورکیژم نه په اسمان کې ورکیژم خدای غاسه بچک په میدان درته ودرم سونه پالټی را سره خدای به مې درته خلاص کړي علاوه پالټی جن په شندرځي و ما نست لکم تسلر من دون الله ما سوا د الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا کړل ولا نصير نه هیڅ کوم کې نه ولا کد الله په مقابل کې ستا دوست راتي چې ستا بخلاصې د دوزخ نه ولا تعالی کستا نه دار تعالی په حضور کې ولا کستا کوم کې راتي چې ستا کوم مک بکې دانګم ورڅخي ته په کام ورڅخي چې الله پاک ته وای چې دا نسب ولې دوزخ ته ولي او نصير ام نه لري نو خلاصې څنګه سره چې نه لا زما په مقابل کې بدغه سي عاجز ولاړي بیا به د خبري جواب هم نه لري او دوزخ ته برواني نو د دې کار مخنیوي ته پر دې دنیا کولای شي چې ته به د الله تعالی عبادت کړې لکه ابراهيم عليه السلام والسلام قول والاعبد الله واتقوه تنجات لا رد غد لا عبادتك او دني وبرير تسيب سبرماي والذين كفروا بايات الله ولقائه ذي اخر ني حال بيان يبل اخر دغس داخل قدرت روش ما بقدرت كي محاصره چ محاصره نكوم كي پشد دين دوس پشد دين بار بنو دي سنگسي پخرت كي چولا ام بي پزري كي تامي چ جنت تبولار سمالا ددن او ميجش كار كي براي التنو تم و خيزي چ بس ما زيد ابد د پاره دو رخ والذين اخر خل كفروا چ دي كافرن سي بي ايات الله په اياتو سر د الله تعالی ولقائه او په ملاقات سر د الله تعالی دا الله تعالی ملاقات نه مانی دا الله د غایتو کې خدای غره بعث بعد الموت بیانیش خدای غره ایمان بیانیش د دې آیاتو څه هم منکر دي او دا الله د ملاقات هم منکر دي چې دا الله تعالی په حضور کې زه به نه درېږم دا به څنګه ولایک دغه کسان چې دي یسو دی بنه امید سي من رحمتي د رحمت څخه زما یقینا ملاقات دلته ویل منو کتاده یسو چې د ماضی څخه ده ما ترجمه په مزارع وکړه یسو خدای معنی چې دی نه امید سی و مګر یسو معنی خاصه دغه چې د مزارع ترجمه وکم چې نه امید کیږي په قیامت کې وس خو په دنیا دی نه امید نه دی خو وس وای کو چیر و غمز ما ده لکه دلته چې اباته ملته ما باتم دی الته نه امید کیږي دا ولی وای ګرد مرچ یو کار راتلونکی وی ته په چا سره وکي تعبیر په ماضی وکي دا د تحقق معنی ورکی په معنی وکي بون ویل دا نقطه شیکی نه یو څوک پښتاره چاته چې یو کار یقیني برای هغه د کسو یغه سره یادوه ملکسوي لکسوي کني سوي نه دی بیا یکي خدای چې ډیر په مسالته یو هغه لکسوي الله پاک فدا غره کم دوته په ماضی تعبیر وکي اولایک دا کسان چې یی اسودینه امید کیږي مگر لفظ د ماضی وکاره چې نه د شک او تل لک ماضی کار چې سوي هغه خو یقیني دی چې سوي نن یی اسودی خمخانه امید کیږي دا یی اسو په معنا د یی اسودی معنا دی خمخانه امید کیږي من رحمتي سما در رحمتك واولائك او دغك سانچ جلهم ديلر عذاب عذاب اليم دردناك دديده پر دردناك عذاب دي دديده حماقت دادي جديده لو ثلاثه لقاسخ منكر دي التچ مجول چ اول خلق خمنيچ علا كړيدي كتو دد اول خلق كلمنيچ د علا كړيدي ولا قاری ته وای چې دا کفار خو د اول خلقم نه منی چې د اعلی کړی زما خو منی الته په قران کریم کې راځي په سوره عنکبوت کې په 28 آیات کې موږ الته مخ کې وایې الله هو ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض کته د دې څه پښتنه وای چې چا د ځکه آسمانونه پیدا کړی د ار کافر چې وسراته کې کې چې ځکه آسمانونه چا پیدا کړی وسخر الشمس والقمر او د المر سپوږمۍ چا داسې مسخر کړی چې پر را اوړي مشت شپې ورځې په لاس راکې میاشت په لاس راکې هفته په لاس راکې دې څه وای لیقولن الله خامہ خدیر ته دا اگر د الله تعالی کړی نو بر دا خبر پر وړاندې کې فانا یو پکون ظالم چې دوه نه سر خلاص چې د الله تعالی کړی نو پر کومه خواز غلی خدام و منه چې بیا یې ملاقات بیا یې الله تعالی پیدا کی چې ویل نه منه نو دا دغه اقرار سره سره چې دا اگر د شان الله وس پیدا کړی مګر د قاسم منکر چې الله تعالی چې دی دا سره زنه مخ کې بیا نه راځوندې کېرم الله دا دونه بیا کړ دی چې اول واره منه او بیا یې نه منه نو په پای کې دا خبر راغلی چې اولایک دغه کسان چې دا منکرین د چا سجدې بعث بعد الموت خسي لهم دي لر عذاب عذاب دي اليم دردناک افما بینس کی چې دا اوس موږ کوم ځای خبر را شروع کړ د اولم یا را وڅخه بیا تر دغه ځای چې دا اوس مو درو دا ګرد خطاب چاتو د مکی مشرکان تو چې اوغه د پلار خبره ده د نیکه چې ابراهیم علی السلام چې بعث بعد الموت مني ته تی مدالي په دلیل در وړاندې کړ چې بعث بعد الموت حق دي نو چې نه منې پای خراب دي دغه دی عذاب الیم ورته ذکر کی برابرو سبب بخته د ابراهیم علی السلام قصه چې دغه قوم ته هغه دعوت ورکړي تر کې اول لم يروا فرش مش روا دغه جواب نو سمارم چې څنګه سو خلق بنوي چې معنا قصه سره وش کده ګس سره یې رسول الله تعالی نعوذ بالله نعوذ بالله یې رانه ده دغه ما بینس کې فقط د مکه د خلکو لپاره دغه خبرې کې شو نور برته قصه سره مشلي چې برای نو د قوم جواب سره کوم را راکړي هغه جواب به سبا د خیر وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.